tikkori, tikkori, toikki, palttu pojan suuhun loikki. Kello löi yksi, vuotaa verta pojan tytsi. Hikkori, tikkori, toikki, poika on ihan poikki. Namskunella naaras mehu, putoaa siinä kovakin jehu. Menkan syöjä Maisku Mauri, veri Ville, lettu Lauri. Panee parastaan paltun parissa, puolukkaisessa paratiisissa. Kamalaa, kauheaa, kuvottavaa, kerta kaikkiaan kuumottavaa. Ihmiset ihmeissään inhoavat, kun namskupojat nauttivat. Vaan älä kiusaa menkkamiestä, punaa poikaa poloista. Ken itse ei taado ketään piestä, vaan likkiä tavaran koloista.